prezenty, ekspert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 9 grudnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Uszkodzenie gazociągu przyczyną wybuchu w Szczyrku to ustalenia prokuratury. Prezes NIK nie przyjdzie na jutrzejsze posiedzenie senackiej komisji, wysłał już pismo w tej sprawie. I Rosja wykluczona z najważniejszych imprez sportowych, w tym igrzysk w Tokio i Pekinie. Gazociąg biegnący w pobliżu zrujnowanego domu przy ulicy Leszczynowej w Szczyrku został przedziurawiony. Prokuratorzy znaleźli miejsce uszkodzenia, mówi prokurator Agnieszka Michulec z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej. Podczas oględzin, jakie prowadziliśmy na miejscu zdarzenia w ubiegły weekend, zostało ujawnione miejsce przerwania gazociągu. To ustalenie potwierdza nasze domniemanie, że pomiędzy wybuchem w budynku a pracami prowadzonymi pod ulicą Leszczyńską w Szczyrku istnieje związek. To domniemanie, bo w istocie było to tylko domniemanie, stało się zatem faktem. Do tragedii doszło w minioną środę w Szczyrku. Eksplozja gazu zniszczyła doszczętnie budynek mieszkalny. Zginęło 8 osób. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś nie skorzysta z zaproszenia Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i nie przyjdzie na jej posiedzenie. Do Kancelarii Senatu trafiło pismo prezesa NIK-u w tej sprawie. Posiedzenie komisji jutro w południe. Decyzja prezesa nie jest zaskoczony senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Po pierwsze, nie ma obowiązku stawienia się na posiedzeniu komisji, a po drugie sądzę, że w tej atmosferze i w tej sytuacji z punktu widzenia linii, którą przyjął pan prezes, no nie jest skazany kontakt z mediami, kontakt z parlamentarzystami i stara się minimalizować tego rodzaju kontakty. Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo w sprawie m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach i deklaracjach podatkowych Mariana Banasia. Światowa Agencja Antydopingowa wykluczyła Rosję z letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w przyszłym roku i zimowych w Pekinie w 2022. Chodzi o manipulacje w rosyjskim laboratorium antydopingowym. Sankcje obejmują również inne wielkie imprezy międzynarodowe, w tym piłkarskie Mistrzostwa Świata. Mają obowiązywać do 2023 roku. Rosja zasłużyła na tak surową karę, mówi w rozmowie z TVP Info Dawid Góra z portalu Sportowe Fakty. To był cały program, który polegał na tym, żeby nawet zatuszować stosowanie dopingu, żeby wymieniać te próbki moczu na czyste. Były fałszowane prawdopodobnie dokumenty, dlatego ta kara musiała być tak duża, bo tu już nie chodzi tylko o stosowanie dopingu przez pojedynczych sportowców, ale o wielki program dopingowy. Od decyzji Rosja może się odwołać w ciągu 21 dni, a więcej na ten temat po 17. Zapraszamy do Trójki. Uwolnienie jeńców, przerwanie ognia i wprowadzenie konkretnych rozwiązań na rzecz pokoju to temat paryskiego szczytu przywódców Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy. To pierwsze spotkanie w tym formacie od czasu podpisania porozumień mińskich. Rozmowy dotyczyć będą również ewentualnych umów wojskowych. Mogą również określić los ludzi, którzy zamieszkują Donbas i strefę buforową wokół niego. Mieszkańcy tych terenów żyją na granicy klęski humanitarnej. Teraz to w naszej wiosce żyje 56 osób, a przed wojną było 186. W wiosce zostali sami staruszkowie i staruszki. Większość jakąś tam emeryturę małą dostali. Ani wody, ani światła, ani gazu, tylko krzyczeć. Żadne służby do nas nie chcą przyjechać. Kobieta ostatnio umarła, bo pogotowie nie chciało przyjechać. Bali się tu jechać. Podczas szczytu planowane jest pierwsze spotkanie ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełańskiego z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Był legendarnym bardem Solidarności, artystycznym i moralnym autorytetem. Wieczorem w Teatrze Polskim w Warszawie jubileuszowy koncert Gintrowski, a jednak coś po nas zostanie. To wyjątkowy projekt, który ma upamiętnić postać Przemysława Gintrowskiego, mówi krewna kompozytora Aleksandra Gintrowska. Naszym celem jest popularyzowanie jego muzyki wśród młodzieży, bo jednak starsze pokolenia bardzo dobrze wiedzą, kim był i co po sobie zostawił, a jednak dla młodych ludzi to nie jest do końca oczywiste i bardzo dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jaka to jest muzyka i jak wartościowe teksty porusza. Podczas koncertu wręczona zostanie Nagroda za Wolność w Kulturze imienia Przemysława Gintrowskiego. W tym roku do nagrody zostali nominowani Piotr Bakal, Lech Janerka, Muniek Staszczyk, Elżbieta Herezińska, Wojciech Smarzowski oraz Tadeusz Woźniak. A początek koncertu o 20:00. To był serwis Trójki.

I album 1999 w wersji zremasterowanej, odnowionej, odświeżonej. Jak zwiemy, tak zwiemy, muzyka ponownie trafiła do naszych uszu i na nasze gramofony. Czy lepiej brzmi? Z pewnością, bo te płyty, zwłaszcza z lat 80. Prince'a, nie brzmiały najlepiej w tamtym czasie. Dzisiaj znacznie lepiej w tej wersji poprawionej. Zastanawiałem się, czy są takie nagrania Prince'a, które mogą zabrzmieć świąteczne, oprócz ewidentnie piosenek świątecznych. I pomyślałem sobie, że na albumie Third Eye Girl, czyli albumie, który nagrał Prince z trzema pięknymi kobietami i znakomitymi instrumentalistkami, są takie piosenki i za chwilę jednej z nich posłuchamy. Zatem Prince, gitara, śpiew. Aida Christine Nielsen, czyli Dunka grająca na basie, Donna Grantis, gitarzystka pochodząca z Kanady i kapitalna perkusistka Hannah Welton, pochodząca ze Stanów Zjednoczonych. Third Eyed Girl. Leniwe grudniowe popołudnie. Czas, by rozpocząć zakupy już przedświąteczne dla niektórych, dla innych tradycyjne spotkania zawodowe, dla niektórych powrót do pracy, a jeszcze inni gotują sobie po prostu obiad. Taka to pora. 18 minut po 15. Christmas time in the city. Oh, ring, I hear them ring. Soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you hear, oh, they're playing Silver Bells. a silver bell. It's Christmas time in the city. Day. Strings of streetlights, even stoplights, blinking bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Yeah, hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big day, and above all the bustle, you hear, oh, they're playing silver bells. Oh, silver bells, yeah, it's Christmas time. In the city, oh, ring-a-ling, hear that ring. Soon it will be Christmas Day. Oh, soon we will come together. We're born to love each other. Just let those silver bells play. It's time in the city. Oh, really? I hear that ring. Soon it will be Christmas. Come on now. Nie będę ukrywał, że okres przedświąteczny to jeden z moich ulubionych w trakcie całego roku, ponieważ jest tyle pięknych piosenek, które można wtedy wyemitować i tyle wspaniałych płyt, które można z sobą wziąć i podzielić się z Państwem brzmieniem tychże winyli. Legendary Christmas, John Legend, album wydany w ubiegłym roku, ale w tym roku wznowiony, już z nowymi zupełnie nagraniami. Cztery bonusowe utwory, czyli cztery dodatkowe utwory są na tymże krążku. Teraz czas, byśmy sięgnęli po naszą kartkę z kalendarza, nasz muzyczny czarny kalendarz. Jazzy Hill urodził się 9 grudnia 1932 roku, zmarł 17 września 1996 roku. Był perkusistą, wokalistą bluesowym, soulowym, funkowym, pochodził z Nowego Orleanu i z tym miastem związał całe swoje życie. Posłuchajmy nagrania, z którego tak naprawdę jest zapamiętany. Nagrał tych utworów oczywiście dużo więcej, ale ten w szczególności został zapamiętany i wdarł się w pamięć wielu fanów bluesa i soulu. Yo! Thank you. w jednym ze sklepów, małych sklepów w Nowym Orlanie, znalazłem właśnie tę wersję na płycie składankowej z muzyką właśnie pochodzącą z tego miasta. Upupadu. Taki jest tytuł tego nagrania. Jesse Hill go wykonał. Utwór, który został wydany w 1960 roku. Jego producentem jest legendarny Alain Toussaint. Utwór, który wpłynął na wielu artystów, między innymi do inspiracji brzmieniem tego nagrania przyznawał się Ike Turner, który wraz ze swoją żoną Tiną wydał na swoim albumie Live the Ike and Tina Turner Show w 1965 roku, ale po to nagranie sięgali również Ronnie Dio, Etta James, Sandy Nelson, Standells, Kingsman, Trini Lopez, Jimmy Smith, Dr. Hook, Steve Miller czy Taj Mahal. Nagranie bardzo popularne, otoczone wręcz kultem. To teraz inny utwór, który również jest legendarny, a który zwiastował nadejście prawdziwego tornado zespołu, który pięknie opowiadał o historii soulu i bluesa. Pierwszym singlem, który został wydany 9 grudnia 1978 roku w katalogu zespołu Blues Brothers, było nagranie zatytułowane Soul Man, które w oryginale wykonywali Sam Ed Dave. John Belushi i Daniel Craig otworzyli zupełnie nową erę w historii muzyki, bo za sprawą filmu Blues Brothers stali się propagatorami cudownych brzmień soulowo-funkowo-bluesowych. Don't worry. Fantastyczna grupa koncertowa The Blues Brothers. Może Danny Craig i John Belushi nie byli wielkimi wokalistami, aczkolwiek śpiewać z pewnością potrafili, to jednak energia i radość, z jaką śpiewali kolejne klasyki muzyki soul i blues, była po prostu niezwykła. 9 grudnia tego samego roku, czyli 1978, numerem 1 na amerykańskiej liście przebojów było to nagranie. Zdziwili się państwo, że 41 lat temu piosenka ta dotarła do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów? Bo ja tak niespecjalnie. Rzeczywiście przebój wielki, jeden z klasycznych, tanecznych utworów wszechczasów. Grupa Chic i La Freak. Teraz sięgnijmy po płyty już z kuferka z napisem nowości. Oto pierwsze nagranie. Stimulator Jones. Ta płyta nie jest wcale taka nowa, bo ona ukazała się jeszcze w 2018 roku, ale ma swoją historię w pozyskiwaniu jej, taką moją prywatną, i wreszcie w tym roku i to niedawno dotarła do mnie i postanowiłem się tymi dźwiękami z państwem podzielić. To teraz album już wydany w tym roku, który się już powoli kończy, zatytułowany Paul P.J. Morton. Told me my ideas would never work. to college, get your degree so you could go to work. Yeah, cause you're gonna need a backup plan just in case anything happens. That's the only thing they understand. They don't think that you could do it if they never seen it done. So tell my dreamer, keep dreaming. And if you got the master plan, keep scheming. Don't have some doubters, that's how it goes. But to be honest, nobody really knows. Probably thought I was gonna hit the league, but I didn't. She told me, Tob, you should go get a real J-O-B, but I didn't. Hell, sometimes disobedience is the ingredient needed to clear your path of them feces and demons that mislead you to the plight of bondage in line with them folk from Egypt. Before they got the receipt that Pharaoh denied them freedom. I know them shackles that's on you get comfortable in this system. Especially when they hit the kill switch on a caterpillar's vision to be a butterfly and hover by. Can't spend that happen, sucker by. Bounce that bread on their comb when you make butterfly. Ooh, I hope you get it, I do. I might just write the ones in the slums with the drums or haiku to let them know that there's plenty of tycoons that come from typhoons. And ain't no rules, it's a game of fools. And we all just like you, cause prędkość jest dobra, jak najbardziej. PJ Morton, album Paul, Toby Wigwe, głos i Practicing to tytuł tego nagrania. Przed nami Jay LaMotta, która w tym roku gościła w Koszalinie. Nagranie z tego roku Jay LaMotta, artystka, która wydała album Suzume, który pojawił się w wersji koncertowej podczas festiwalu w Koszalinie. Przed nami Rayana Jay. Thank you.